أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ده سورة توبة یو لسم سفارا دا ہمی آیت نمبر 109 یو سل نہم نمبر آیات دے پروند مسجد زرار ذکر وشو چی دی منافقینو جوڑ کڑے ہو دا ابو عامر راہب پا خبر باندی داغا پا امر باندی نبی علیہ الصلات والسلام غزوی تبوک نا واپس شو داغا دا سوزولو حکم وکوہی ورت راغلی وولا ورت پتا نوا عالم الغیب یو اللہ دے نوز ذکر کئی چی گورا اغا جماعت دیر غوره دی چاگی که دا اللہ رضا دا اغا پا اخلاص توحید پا بنیاد باندی جوڑ شوی دی که اغا جماعت دیر غوره دی چاگا دا یو ڈٹ کمر پا سر باندی جوڑ شوی دی یو ڈٹ زیده او پا اغا باندی جوڑ شوی دی نو دا اغا با غرزی گی او د دې غرزې دل بسنګي ټیک د دنیا دا د بوران شي د دې بنیاد به دومره کامیاب نه وي خو اخرت کې دیو به ورغړي و به غرزيږي ور د جهنم تا ولي الله ظالم قوم ته توفیق نه ورکي او دا يهوديان هميشه د فاردي پزړونو کې شکي شک ار وقت کی پشکی دا منافقین تردی چی مرگ ور تراشی اللہ فو حکیم ذات دے فرمایا فمن اساسا آیا آغا سوک چی بنیاد ایخے دے بنیانہو دا باد اخفلی علا تقوی فا اخلاص باندی من الله د طرف د الله نا ورضوان او فطلب د رضا مندی د الله کی خیر دا ډیر ور دے امن اسسا یا آغا چی بنیاد خود شوی دے بنیانہو دا عبادی داغی علا شفا فاغ کنار باندی جرو فین دا غدد کمر دا غدد زیحارین چاگ غرزی دن کے دے فنہار بیہی فی نار جہنم نو دیو با ور و غرزی گی فور دا جہنم کی واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی قوم ظالم تام علا شفا جرف ذکر شو شفا کی نارے توئی چا ته چې دعا کې نو داسې وایا الله دې شفا درکې شین باندې زیر وایا که شفا دې اویلا نو دغه هم صحیح کېږي لکه بعد عالمان وایي مطلب بیا دا تیرا وزي چې الله دې د بیمارۍ نه فکیناره کا الله دې ستا نه بیماری درې کې نو وګوره یو خو هغه جومات دی چې هغه پا اخلاص باندی جوڑ شوی دے دا اللہ دا توحید پا بنیاد باندی دا اللہ رضا فکی دا بل طرف تا بل جماعت دے بل آبادی دا چی اغا پا یو دا سی جے جوڑ شوی دے لکا دا سین پا غار چی جوڑ شی او برازی لان دینے زے ڈٹ کڑے دے او دا فر پی چا آبادی جوڑ کلام آبادی ور سیدا خولان دی زی ڈڈ دے نو دا با لازم کتو لی گر غریبام نو یعلا شفا جرو فی الفغ کنارا دا غڈڈ زی باندی ہارین نو دا با غرزی دن کی نو ایدق شانتی دا منافقین دا دی مسجد زرار والا دا با فنہار فی نار جہنم نو دیو با ورو غرزی گی فدی سرا فور دا جہنم کی او اللہ توفیق نور کئی قوم ظالم تام لا یزالو بنیانهم اللذی او ہمیشہ دی دیو چی آبادے دا دیو حغا چی جوڑ کڑے دے آغا با دی لرا بناو بنیانو هم اللذی آبادی دا دیو حغا بناو چی جوڑ کڑے دا ریبتن سبب د شکو یا ریبتن سبب د غصی یا دمنا حسرتن و ندامتن همیشه د فردی او پدی باندی با افسوس کیخ پی مانا بفیم ریبتن فی قلوبهم شک بی فضلنو ددی کی إلا أن تقطع قلوبهم مگر تردی چی ملشی دی إلا مگر أن تقطع تردی چی ٹوٹی ٹوٹی شی قلوبهم زلو نددی زلو نددی ما ندا چی دی ملشی یعنی د مرګ فوري بدی دا شکونه کوي الا فمانا د الا باندې دا ډیره بهترین معنا راځي نو دا سی بشي الا ان تقطع قلوبهم تر دې چې ټوکړي ټوکړي شي زړونه د دې تقطع بالموت مرګ دې ټوټي ټوټي کی یا اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی تقطع قلوبهم فی القبور یعنی فقبرون کی بدی ٹوٹی ٹوٹی شی ٹکڑی ٹکڑی بشی واللہ علیم الحکیم اللہ فہد او حکیم ذات دے ان اللہ اشترا بے شک اللہ تعالیٰ اخلی د مؤمنانونا د دې زینا بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته فلس نعمتونو سرا شان نزول مدینه منوره نا صحابه کرام لاړ مکی مکرمه ته نبی علیہ السلام پسې چې تر اعظم سره مدینه کې فاتح کیگا مونگ بستا دیر عزت که استا با خیال ساتو دا خلق تا تا تکلیفونه در که یو وفد لال بیا سمو دا پس دویم وفد لال بیا دریم لال دریم چی لال لاغا ستر کسانو نبی علیه صلاة و سلام تاوی تر ازا مونگ بستا مدد که مونگ بستا سر تعاون که ستا چی سوک مخالیفی مونگ با ستا پا دلکیگو آغا بزا مونگم مخالیفی مونگ با داغی سرا دشمنی که مونگ بتا چرتم نفریدو نبی علیه صلاة و سلام او ددغ مدینی والا فمینز کی سودا وشوا صحابه کرام وی دا داسی بیعت مونگو کو چی دیل واپسی نشت دی نو اللہ می ربان زکوی چی پس تب شیرو بی بیعکم اللذی با یعتم بیهی تاسو خوشحال شئی پخپل سودا باندې چې تاسو سودا کمه د نبی علیہ السلام سره کړی دا په دې سودا باندې ډیر خوشاله شي د قلوه کامیابی دا دقه ته اشاره دا ان الله اشترام یقینا الله تعالی اغست دا من المؤمنین د مؤمناننا انفسهم اغا نفسنا د دی و اموالهم او مالنا د دی بان لهم الجنه په دې خبره باندې چې د دی د بوی د دی د فاربوی جنت تفسیر مدارک ذکر کئی وَيْلَيْسَ بِأَبْدَانِكُمْ سَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ فَلَنْ تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا ستاسو دا بدنونو قیامت آغا جنت دے دا مخرسوئی مگر فجنت بان لی خرس کام نلس نعمتنا ذکر کئی سودا دا سودا خرسه خریدار سوک دی اغی والله تلا دی اولنه نعمت دا دی چی ان الله اشترا یقینا الله تلا اغستی دا من المؤمنین دا مؤمنانو نام انفسهم اغا نفسنا دا دی اغست دی دا مومنانونا نفسنا دا دی و اموالهم او مالونا دا دی بی ان لهم الجنة پدې خبره باندې چې د دې د فار به جنت ایواز کې به جنت ورکې یو قاتلونا دیو بجنگ کئی فی سبیل اللہ فلارد اللہ کیم فی قتلونا نو دیو یو قاتلونا فی سبیل اللہ دیو بجنگ کئی فلارد اللہ کی فی قتلونا دیو بنور خلق وجنی چغ کفار دیم ویو قتلونا او دیو بهم وجلی کیم دا ندا چې نور به وجنی او دیو ته به مرگ نراجی نا دیو به هم شهیدان کیم وعدا علیه حقا او دا وعد فدی باندی بلکل رشتونی دا فی التوراتی فتورات کی والانجیلی او فانجیل کی والقرآن او فقرآن مجید کی ومن اوفا او سوک دیر زیاد فرکون کے دے بی عہدی ہی من اللہ فوعدی باندی دلانا دا ګوره بالکل رښتونی وعده دا الله وعده کړی دم فاستبشرون تاسو زیر واخلی بی بیعکم الذی په بیع هغه باندې بایعتم به چې تاسو بیع کړی دا فغې باندې په سودا هغې باندې چې تاسو سودا کړي د فغې سره وذلک هو الفوز العظیم او دغه کامیابي لویه ده. حاصل دا دی د دې آیات چې د مؤمنانو نفوس هغه ساونه هغې واغستل فایوز د جنت کې یعنی اے مومنانو که نفسون خرسوئی راشی بازار لگی دلی دی خپل ځان خرسی نو راش خرس کام علک ما بسو که خلی خریدار بسو کی نو اللہ یغستون کی دی اللہ فخفل خریدار دیم علکا پسو باندی بے واخلی اللہ بزمان زمان نفس پسو باندی واخلی قیمت سدیم نو داغی عوض آغا جنت دے عوض دا نفس آغا جنت دے یعنی قیمت جنت دے وسواورا کا نفس خرسے نو جنت با ملاوی گی قیمت سدے عوض کی با تعالی اللہ جنت در کئی او گور دی خبر کی شک نشت دے آخو دنیا دا یار چې دا غاړه ورکوما شی غن کب دې پیسې بارانه کی یار قرض ورکوما خو زړه پی ډګ د ثواب هم دې خوشی غن کب دې بیرته بارانه کی الله ویننا زما وعده بالکل حق دا او رښتونی دام خریدار الله فخفل دے عوض کی جنت دے نو دا سودا ډیر قیمت دا پدغ سودا باندی سودا وکا خفل نفس یو اللہ باندی خرس کام التائبون العابدون الحامدون آغا دا سوک دی التائبون دا سوایا هم التائمون دا نفسو خرسی دا کم خلق دی دا دغا توبه استن کی دیم یعنی برا آیات ذکر شو چی دا سوک دی نو دلتوی دا دغا خلق دی چی گناه وکی نو یو اللہ تا پا توبه باندیشیم العابدون او عبادت کون کی الحامدون هر وخت الله صفت بیانول کی فتوحید باندیم السائحون او بی تعلق فت کی دن کی د دنیا نا یا دوی ممانا السائحون سفر کول کی د جهاد سیاحت نده یا دری ممانا السائحونا طالب دا مدرسی مدرسی تتلی سپر کردیم ګرځېدون کې په طلب د علم کې عکرمه دا معنه کړې ده فی طلب العلم مدارک او غرائب القرآن والا ویلې دي امام رازی هم دغه معنه کړې ده یا سلورم معنا السائحون سیاحة امتی السیام روجنی ان کی الراکعون او رکوک ان کی الساجدون او سجدک ان کی الامرون بالمعروف او حکم ان کی پخکار باندی حکم ان کی فتوحید باندی او پسنت باندی ابن عباس دغم نکڑی دام یا تفسیری مداری کوئی بالمعروف فتوحید او فسنت باندی والناهون عن المنکر او منکیدن کی منکون کی خلق لرا د شرک او د بدعت نام مدارک دا غمان کړی دا یا والناهون عن المنکر او منکی خلق د گناونو نام دا واو دا د جمع دی دلته امر او نهی دا مجموعه صفت د مدح دی دا کامل کمال دی دا فر کمال دی دا کمال نه دی چې صرف امر بالمعروف کوا خلګونهونه کوي ممنه کوا دا کمال نه دی امر بالمعروف کوا غلط کار څوک کوي دا غینې ته منع کوام نو دا کمال دی دا حد درجه کمال دی امر هم کوا او نهی هم کوا والناهون عن المنکر او منکی خلق د بدونا د شرک او د بدعت نو الحافظون لحدود الله او حفاظت کول کی د تابعداری د الله د حدود د الله ای بطاعت الله وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو تام دا فرق خلای دی دا مؤمنان دی دغه د فارغ خوش خبری دا بیا افامل اساسا بنیانه ای اغسو چی بنیاد ایخته دی دخفلی عبادی علا تقوا فا اخلاص دا قدی باندی من الله دلانا وردوان او سبب در زامنتیا خیر دا دیر ولده دیر ورده امن اساسا یا اغا چی بنیاد ایخته دی بنیانه دخفلی عبادی علا شفا جروف فغغالا دڈڈ کمر باندی هاری شغد غرزی دلکی فنهار بی نو دا با غرزی گی هاری مانا دا حائرون دا امام بخاری رحم اللہ دا غمانا کردم فنهار بی خارین بنوی نبا حارین وی دا حارین دی خاصی نینا رخی جوا حروفی خلقی کی غشپک حروفی خلقی کی اگه دا آغا ها دا دا سنین راقی جوا فرق کوا فرق دی ونکونو گره گنانگاری که زین الفاظ دا سی دی چه اگه غلط ہوئی لشی پاقی بانی سڑه گنانگاری کی نو کوشش کوا چه الفاظ سیوی نو هاریل دا غرزیدون که فنهار بی فی نار جهنم نو دا دیو باو غرزی پا دی صرف ور دا جهنم کی والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيقنا وركي قوم ظالمتا لا يزال بنيانهم الذي هميشه بدي اباده ددي هغا بناو چه جوڑ کرده ده ريبتا سبب ده شكو يا ندامتا وحسرتا في قلوبهم فزلون ددي كي إلا أن تقطع قلوبهم ترده چه ټوکړي ټوکړي شیدلو نه دادیم والله علیم الحکیم الله فوه دے او حکیم ذات دے ان الله اشترا من المؤمنین یقینا الله اغس اغستی دا د مؤمنانونا اغستی دی د مؤمنانونا انفسهم نفسنا ددی و اموالهم او مالنا ددی بان لهم الجنه چې بشکا وی بددی د فار جنت خپل نفس خپل بدن د الله په تابعداري کې ولګوا د نبی طریقه فی اختکا دا غب طریقه کی ولگوا خفل مال دلا فا حکم بانلی خرج کوا تا تب جنت ملاویگیم بلدا چی یقاتلون فی سبیل اللہ دیو بجنگ کی جہاد بکی فلارد اللہ کی فیقتلون دودا بنور خلق وجنی ویقتلون او دیو بهم شہیدان کی وعدا علیہ حقا دواد اللہ بالکل اشتنی دا فی التورات والانجیل والقرآن ان تورات وانجیل وقرآن کی وما الاوفا سوک دیر فرقیدن فرقون کے دے بیادی ہی فواد باندی من اللہ دلانم فاستبشرون تاسو زیر واخلی بی بیعیکم اللذی پا بیع آغا باندی پا بیستاسو آغا باندی بایعتم بی چی تاسو بیع وکر فاغی سر و ذالک هو الفوز العظیم او دغا کامیابی لویدام التائبون ادغ خلق توبه استن کدی العابدون عبادت کون کدی الحامدون او حمد ویون کد اللہ فتوحید بانلی السائحون سفر کون کدی دلہ دین دفارم الراکعون رکو کون کی یعنی جمی منزل زان رسی ار وقت کی اللہ تا تابدار دے دان چیلتی جمع والاڑو دے دلتا ودری گنانا جمی تا زان رسول کی دے الساجدون سجد کون کی الامرون بالمعروفی حکم کون کی فقران و فسنت بالی واللہون عن الملکر خلق من قید بدونا خلق من قید الشرک و بدعتنا والحافظون لحدود اللہ او حفاظت کون کی دا حدود دا اللہ و بشر المومنین زیر ورکا مومنانو تام